أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم وسلم وبارك عليه كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله. ñu ngi sant sun borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamne mo ñu xéewalat ban dajé wat tay ci négam bu tedd bi, té dara taxul ñu dajé lu dul fatalante lu jëm sun diiné di jull ci ngeen jëmi ndef muy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ay sahabaam, bi ñaan sun borom mu yok ay xéewalam ci mom yonenté bi ak mbolém ko and ak mom ak kuko mësa gëm ba ila yawmi din. Gannaaw loolu ñu ngi délu ci wat ci kitabu tawhid li Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Tay ñu tollu waat ci buntu bu muy wax, mu ne babu qawlillahi ta'ala alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayk wama unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu ash-shaytanu an yudhillahum dalalan ba'ida. Kon aya bobu la tud la tijje buntu bi tay. Buntu bi muy wax ci ñi nga xamanteni dañoo ne gëm nañ ba pare bu ñuy attéwo di attéwo taxut. Kon liñ ci déggé moy buntu bi dafa nekk lu lënkalo ak buntu bi wess won, ndax buntu bi passé ñi ngi ci doon waxtane ñi nga xamanteni dañuy top borom xam xam yi ak njiit yi ci ñuy aramal lu Yalla daganal ñu and ci, wala ñu daganal lu Yalla aramal ñu and ci ak ñom, mu ne ku def loolu jappé nga ñooñu di borom xam xam yi ak njiité Yalla bayyi fi Yalla, ndaxte suñu borom kesse mom moy daganal mom moy aramal. Buntu bi nak muy wax di leral ben phénomène ci nit ñi ñi nga xamanteni ci bir kurel julit lañ bok, waye Yalla moy woné seeni mbir, ndaxte ñom bu nit ñi né gëm nañ ñom ñu né gëm nañ, bu nit ñi jullé ñu julli, bu nit ñi woré ñu wor, waye ñom seen gëm agul seen xol, ndax seen gëm matut liko ñaka mat. Li tax mu ñaka mat moy suñu atté wo duñu atté wo lu Yalla wacce, mom la suñu borom xantaala wax, té borom téré bi tijé ko ci aya bi nek suratul maida. Aya mi ngi nek suratul nisa, suratul nisa la nek tambalé aya juroom ben fukku ba jëm ci aya juroom ben fukku ñett wala juroom ben ko juroom, yépp ci loolu lay wax. Mu tijé ko mu tambali mu ne sun borom ne alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayk, sun borom mu ne xana gisulo ñi nga xamanteni kat neena noy gëm nañu, gis nga kon Yalla mo reconnait ñom gëmuñu ndax ñom dañ ne gëm nañ. Sun borom ne alam tara xana giso ila alladhina ga ya nga xamne yaz'umun daño fogg ne annahum amanu bima unzila ilayk, ñom daño fogg ne gëm nañ liñ wacc yow yenen te bi alayhi salatu wassalam, té lañu waccé won ci yoonte bi alayhi salatu wassalam moy alquran ak sunna, té lo rek kay dëgg tamit ñom nénañ gëm nañ liñu waccé won ci yow yoonte bi muy alquran wama unzila min qablika, ak liñu waccé won ci lila jitu yow yoonte bi téré yi nga xamanteni ño fi jitu alquran ñom nénañ gëm nañ téré yoyulé muy tawrat ak injil ak yenen téré ya, ñu né tamit gëm nañ li nga xamanteni mom lañu waccé won ci yoonte yoy yoonte yi jitu won ki nga xamne moy muhammad alayhi salatu wassalam, ñom ñu né gëm nañ ba paré yuriduna an yatahakamu ila taghut, ba pare ñu bëgg atté wo ci taghut, té taghut moy shaytané, taghut moy ak mbéwté lepp lo xamanteni rek daf lay duggal ci bokalé ak ci wédd Yalla taghut la. Ñom ñu né gëm nañ liñu wacce ci yonenté bi muy alquran, ba pare bëgg atté wo li nga xamné moy taghut. Suñu borom nak mu tek ci né waqad umiru an yakfuru bih, té liñ leen digalon moy ñu wéddi taghut moy ñu baña atté wo lul li Yalla wacce. Mu tek ci muné wa yuridu shaytanu, shaytané dafa bëgg an yudhillahum muriran len dalalan ba'idan, reral gu metti metti. Kon sun borom muné shaytané mo len xirtal ci at lool ñu nam muy nam atté wo lo xamné moy taxout kon lolou fexé sétané la mu né sétan lim bëgg nak moy ngeen rër bëggul sax ngeen rër rër gu ndaw waye rër gu sori wa yuridu sétana sétan dafa bëgg ay yu dillahu mu rëral leen dalalan ak rër ba'idan bu sori té lolou moy liggéey sétané ndax sétané mom moko signé won ci kanu borom bi amañuy wacc ci kaw suuf mu waxon borom bi mu né ko fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in watna ci sax mag yow yalla ñi nga xamne ñoy adam ak ay seutam dina len reeral ñom ñep waye nak illa ibadaka minhum al mukhlasin sa jam yu selali kesse la do meuna reeral kon loolu ñu sey dege moy ben armée kesse mo la meuna mussal sheytan moy nga selal te ñi bo setlo selal mo len manki ndax te ñom dañ ne gem nañ ba pare waye li téré bi andi nak dafa deppowul ak seen banex ndax te bu fekenteene téré bi dafa indi ay atté yo xamanteni deppowul ak seen banex dañ fa nan ñuk téré bi moy alquran atté wa seen loi bop ndaxte dara teewul ñu baña atté wa alquran ludul atté ya fa nek deppowul ak seen banex ndax seen banex lañ top motax ñu nang ñu baña atté wa alquran waye buñu gisé ci téré bi ben atté bo xamanteni deppona ak seen banex ñu top ko kon ñom seen banex lañ top sun borom di continuer mu ne ñoñu kat kay melal leen li ñuy def mu ne wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzala allah wa ila rasul ra'aita al munafiqin yasudduna 'anka sududa mu ne ñoñu buñ leen waxe wa idha qila lahum buñ leen waxe ta'alu ñew leen kay leen ila ma anzala allah ci li yalla wacce wa ila rasul ak ci yonente bi gëm nga kon kulay wo daf lay wo ci li yalla wacce ak ci yonente bi fekke wo nga leen nak neen kay leen ci li yalla wacce ak ci yonente bi pour mu atté leen boy atté wo da ngay atté wo ci li yalla wacce ak li yonente bi andi mu ne bo leen ko waxe mu ne ra'aital munafiqina ba gis munafiqi kon mo lay woné ay nafiq lañ ñi baña atté wo ci li yalla wacce fa dañ ay julit lañ ñoo ay nafiq lañ ndax alquran mo leen tuddi ay munafiqin mo tax mu ne ra'aital munafiqina ba gis munafiqi yasudduna ñuy duddu an ka yow sududan ak duddu manam ñuy baña ñew ñom ñuy fegu di baña ñew di joxe ay ngant yu ñu joxe ko baña ñew su borom kontiné mo ne fa kayfa idha asabatuhum musibatum bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsanan wa tawfiqa mu ne nakamu nak bu fekke musiba dal na len ci liñ jëmmat seen loxo ndax moy jëf jiñ jëf bu len ci musiba naray dal ci nangati yan nek ak ñak até wo alcorane giñ ñak até wo bu len ci musiba dalé dañuy ñew nak ci yonent bi yow di giñ nan ñun kat liñ doon def dara taxul ñu def ko luddul bëgg lu baax ak bëgg deppal deppalé nit ñi yalla nak ne lolu ay ngantalo yu ñuy joxe rek ulaika alladhina ya'lamu allahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha yalla nak muné ñoñu moy ñi nga xamanteni yalla xamna li nek seen xol ulaika ñoñu alladhina ya'lamu allah ma fi qulubihim yalla xamna li nek seen xol kon yow yonent bi fa'arid anhum nang len duddu wa'idhum nang len war wa qul lahum fi anfusihim nang len wax ci seen bop qawlan balighan ap wax bu matale wax bu ma seuk xamal len war len dal war bu deugar kon ñoy ñoy nafiqi te munafiquni ñi jang si la gis nañ ci jamono yentu allah sallallahu alaihi wasallam niñ doon bëre madina ndax te madina lañ am nafiq madina la am amul won makka ndax te makka fofu diina ji dafa metti won ko ne asadun la ilaha illallah wa asadun muhammadur rasulullah so amul doole man nañ la sonnal wala ñu ray la sax waye bi leen madina nak ba affaire commencé neex la munafiqini du dugg di nu mbubo diine lay nak bi ñëwé nak di indi ay ngant lu neñu wax ko waye sun borom subhanahu wa ta'ala moy woné seen mbir sun borom mi ngi continuer di leral mune wama arsalna min rasulin illa liyata'a bi idhnillah mune yonnuma ben ndaw ludul nu top ko waye nak si ndigal yalla yalla mo joxe ndigal nu top yonent bi mune nafiq yoy walaw annahum bu fekkonte ne ñom kat izzalamu anfusahum bañu toñé seen bop xamna ñom kat liñ nek ak njumte la bu fekkon reconnaître nañ ko ja'u ko ñu dikkal yonent bi fastaghfirullah ñu ñaan yalla ndigal wastaghfara lahum rasul yonent bi ñaanal len ndigal lolou de buñ ko defon la wajadullaha tawwaban rahima danañ fekk yalla nek kuy jéggalé danañ fekk tam yalla nek kuy yërëmé yalla nak indi fi ben base ben règle bo xamanteni jullu ñep ñoo ci wara bayyi xel muy charte ci suratul iman muy charte ci charte ngam yalla mu ne fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuḥakkimūka fīmā shajara bainahum thumma la yajidū fī anfusihim ḥarajan mimmā qadayta wa yusallimū taslīmā sun borom fi dafa giñ dafa muy wax limi wax dafa giñ mune fala wa rabbika ma ngi giñ ci sa borom la yu'minun ñom duñu gëm muku hatta yuḥakkimūka ba kera rek ñu atté wola fi ma shajara baynahum sili taxaw sen kanam melni garab manam problème bu taxaw sen kanam rek ak numu complé ga buñu ñëwé ci yow dañ ñom ci yow lañu wara ñëw nga atté len fala wa rabbika ma ngi ci sa borom la yu'minuna ñom duñu gëm hatta yuhaqqimuka fek attel fek ñu lay bakkéro ñu lay atté wo fi ma sajara baynahum sili taxaw ne sëmb nek problème seen biir bu bo len atté ba paré nak thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta duñu am ci seen bop ben tiss ci li nga atté manam atté bi dañ koy gënum dañ ci and même bo dé deug gi sax seen kaw la dal dañ ci wara and waye nak wa yusallimu nu jebalu tasliman ak jebalu mat ci atté bobu kon lolu sat la sat ngam yalla moy al inqiyad manam womatu ci li nga xamné mom la yoonte Allah salam andi ci sun borom mu indi sart mu né ñom duñu gëm fek atté lawun la ci li ñew seen kanam day problème waye ñew rek ñew na ci tribunal bi atté nañ ma ci waxu yalla atté waxu yoonte bi rek baxna lolu doyut waye sun atté ba paré atté bi même bu dalé sa kaw tamit waro ci am ben tiss waro am lén lu lay nakari ndax té ci atté yalla la nga jëbël ci atté bobu nak moy nango appliquer atté bobu ñu la tek kon lolu moy ayu jëk yi nga xamanteni mom la borom téré bi tijjé mu léral li nga xamanteni mom moy ñi jëkoy munafiqi mu continuer wax benen aya bo xamanteni mi ngi nek ci suratul baqara muy leral rek batay seeni jikko seeni melokan muné wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun muné bokuna ci ñooñu nga xamanteni ni nañ gëm nañ kat waye seen gëm agul seen xol ndax jëfé wuñ ko wa idha qila lahum sun len waxé la tufsidu fil ardi bu len yaq suuf ci qalu ñune innama nahnu muslihun yeglen nak ñun dañuy défar ñun dal défar ñu taxaw jox so len ne bu len yak souf ci bu len def lu bon lo xam da yak souf ci ñom ñu ne defar mo ñu taxajuk muy indi wat benen aya bo xamanteni mi ngi nek suratul a'raf sun borom tamit di joxe ndigal mu ne wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha bu len yak souf ci ganna ban defare souf ci souf ci sun borom subhanahu wa ta'ala moko defar wacc ci lim fi wacc lepp mu bax kon mu wacc la ci kaw souf ci huwa alladhi ansa'akum min al-ardi wasta'marakum fiha la wax daf la yalla mo la sak ci souf yow doom adam ci souf sa ciosan souf la ba pare mu wacc war la souf ci na pour nga dundal souf ci wasta'marakum fiha pour mu dundal lolen souf ci pour ngeen dundal souf ci waye waxuna ngeen def lu yak ci souf ci ngeen di tour ay dress ci souf ci wala di yak li nga xamanteni moy tax manam dundu gi bax comme mbay mi wala li nga xamne ay phénomène naturel la comme jawu ji di polluer jawu ji lolou lepp sun borom xana taf ko tere ndax lolou mi ngi bok ci yak suuf ci gannaaw biko sun borom defare mune wala tufsidu bu len yak fil ardi suuf ci ba'da islahiha gannaaw ban ka defare sun borom xana dafa defar suuf ci borom tere bi continue indi benen aya wa qawluhu ak waxam mom borom bi mune ci suratul maida mune afa hukmal jahiliyyati yabghun yalla di laccé mune waw ñi nga xamanteni kat dañuy bayyi atté yalla di jël benen atté budul atté yalla ñom afa hukmal jahiliyya est ce que atté jahil atte ciendo yabuguna lañuy sakku yalla dafa laccé waye mo gëna xam mu ne ñi bayyi at alquran gi di dem ci benen atte atte bobu jahiliya la ñom benen at lañuy sakku te ma nga xamal nak waman ahsanu minallahi hukman ana kan mo gëna rafet atte yalla def na ken gënul rafet atte yalla ndax yalla mi wacce nit ñi ci kaw suuf ci mom mo mérité mom kété mo am capacité man leen wax li leen di jariñ fi ci kaw suuf ndax yalla mo sakku suuf ci sakku fi doomu adama borom tere mu continue di indi ab hadith muné wa an abdullah ibn amr anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bih qala an-nawawi hadithun sahih muné jël nañ ci abdullah ibn amr muné yonentab yalla bi néna kenn si yeen du gëm ludul dafa jël bané xam topalé ko lima indi man yonentabi manam sa bané dang koy wara topalé li xam mo yonentabi indi muy sunnam li yonentabi jangalé lolu tamit liñ ciy déggé moy al inqiyad moy womatu ci li nga xam mom la yoonte bi andi muy sharti sharti iman kon sa banex waro ko top waye sa banex nga wara fexé mu top sunna boko défé ci ngay gëna noppalu ndax té sun borom santal ñu wax al qur'an mu né ara ayta man ittakhadha ilahu hawa est ce que gisoo waaji nga xamanteni dafa jël banexam def ko yalla nim défé banexam yalla moy mom banexam lay top même buy déglu sax al qur'an lamay jofé ci al qur'an nga moy le depp ak banexam waye al qur'an bu ko digalé ak lu juuyo ak bané xam duko def kon koku bané xam lay top sun bo manam yunus sallallahu alayhi wasallam nak ne kenn si yeen du gem lulul rek da fay jël bané xam topalé ko lima andi kon sunna yunus sallallahu alayhi wasallam mom nga wara jital ci sa bané mom nga wara jital ci lepp tax bonum téré bi continue mo né wa qala sha'bi sha'bi waxna kana bayna rajulin minal munafiqina wa rajulin minal yahudi khusuma nekkon na ci digënté ñaari way ak xulo, manam ñaari way da ndul xulo ci jamono yoonte ala sallallahu alayhi wasallam. Kenn ki nak am nafiq la, mom neena gëm na. Kenn ki nak ab yahud la, ñom ñaar ñuy xulo, manam ñu am histoire bu dox seen digënté. Légui nak fa qala al yahudi natahakamu ila muhammad sallallahu alayhi wasallam arafa annahu la ya'khudhu ar-riswa. Yahud bi jif bi mune nafiq bi gannaaw ñun dañoo xulo bëgg gis dëgg gi ñu xam bëgg xam kan moom si ñun ñaar dëgg nañ dem sa muhammad mu àtteñu. Yahud bi moo wax lool, moo ko wax ki ne julit la, ndaxte yahud bi xam na ne yenente bi du jël ger, kenn du ko ger mbam jël, moom dëgg gi rek lay wax. Wa qala al munafiq natahakamu ila al yahudi li ilmihi annahum ya'khuduna ar-riswa. Nafiq bi nak mom neena julit la, waaye fii nafiq lañ ko tuddee, ndaxte li tax yusee ko naaf mooy jëf jim jëf moo ko wone. Nafiq bi ne ah déet man duma àtte woo si muhammad de, mu àtte woo si yonente bi de, nañ dem si yahud bi, yow ab yahud nga, nañ dem sa mbokkum yahud diw mu àtteñu. Ndaxte nafiq bi xam na ne yahud boobu day jël ger, soo ko geree mu nangu, maamaan soo ko joxee alal mu ne yaa am dëgg. Fattafaqa an ya'tiya kahinan fi juhayna fayataxaakama ileh. Ñoom ñaar nag ñu dëppoo ne nañ dem si benn njibarkat ab buxaaba bu nekkoon juhayna, ñu ne nan àtte woo si ñoom. Léegi ñoom lam la yahud ba wax ne nañ dem sa yonente bi yàlla muhammad ñu àtte woo, defuñu ko. Waaye tamit la munaafiq bi wax ne nañ dem sa yahud ba defuñu ko, waaye si benn kaahin lañ dem, ab gisaane kat koo xam ne am njibar kat la day gisaane mu àtte leen. Biñ ko defee nag la suñ borom wàcce aaya bii nag ne alam tara ila alladina yazumuna annahum aamanu bima unzila ilayk ba aaya jeex. Fa la yàlla lii mooy sababu nuzul aaya bi, ni moo sabab wàccab aaya bi suñ borom nag di wone jikkoom naafiq boobu. Mu naan xanaa gisoo ñi nga xam ne day nee na ñooy gëm nañu, yazumun dañoo foog ne gëm nañ kat, te soo leen ne kaay leen ñu wàcc kaay leen ñu àtte leen si li yàlla wàcce, ñoom ñu bëgg a àtte woo si taaxut, te àtte woo taaxut mooy bàyyi li nga xam ne mooy àtte bi yàlla. Kon kooku mooy sababu nuzul aaya bi. Ñu ne am na ñeneen ñu ne li tax mu wàcc mooy wa qiila waxees na nazalat fi rajulayni ixtasama, dafa wàcc ci ñaari waay yu doon xuloo. Aaya bi tax mu wàcc mooy ñaari waay yu doon xuloo. Fa qaala ahaduhuma, kenn si ñaar ñooñu ne natarafau ila nabii sallallahu alayhi wasallam, nañu dem si yonente yi mu àtteñu alayhi salatu wasalaam. Wa qaala al axar ila kab ibni al ashraf, kenn ki nag ne nañ non nañ dem ci Kaab ibn al-Ashraf mu àtteñu. Summa tarafaa ila Omar, waaye nag ñoom ñu mujj dem ci Omar pour mu àtte leen. Fa dhakara lahu ahaduhuma al qissa, kenn ki si ñoom ñaar nettali histoire bi yonent maanaam kii di Omar ibnu Xataab radiallahu anhu. Fa qaala lilladi lam yarda bi rasulillah alayhi salatu wasalaam akadhalik, bi ñu ñëwee nag ba nettal histoire bi Omar daal di laaj waa ja nga xamante ni buggul woon dem si yonente bi alayhi salatu wasalaam, ne ko waaw li sa mbokk mi wax kat est ce que noonu la demee, daf leen ne nañ dem si yonente bi yàlla mu àttelu nga bañ, est ce que noonu la demee? Waaji ne waaw. Fa qaala naam, mu waaji ne waaw noonu la demee. Fa darabahu bi sayfi fa qatala, Omar nag deful dara lu dul génne jaasem daal di gor bopp waaji daal koy rey, ndax daf ko jàppe ne kooku murtad la, ku génn la si diine. Ndaxte moom gannaaw nee na ab jurit la, te nanguwul àtte si yonente alayhi salaam, mooy wane moom génn si diine. Kon moo tax Omar daal koy rey foofu, àtte ko àtte bu gën a gaaw bi. Kon loolu mooy aay yi nga xamante ni moom la borom téer bi andi woon si bunt bi ak hadith yi nga xam day wone rek ñi nga xamante ni ba tey si buntu ban jiitu woon nekk bi jiitu woon si thème boobu lay wax, muy bañ a àtte woo si li nga xam moom la yàlla wàcce fa renew gëm nga. Kon loolu day wone ab danger bu mag la, ndax daf lay génn si diine, lépp luy génn ki si diine nag loolu lu rëy la. Ñu dem si ki nga xamante ni mooy Ibnul Usaymin radiallahu rahimahullah, mu leeral ab leeral si buntu bi si téere boobu di alqawlul mufid. Mu ne haadha albaabu lahu silatun qawiyatun bima qabla لأن ما قبله فيه حكم من أتاه العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. من بنت بيكات دفع أم رلاسيون بو دغر أك بنت بيكو جيتون. نحت بنت بيكو جيتون دانسي لن وقتاني كيغا خامنتني دفع غرم أتي برم خم خمي أك أتي نجيتي سي بني دغانا لو يالا أرامل ولا ني أرامل لو يالا دغانا. Mu ne nag wa haada fihi al inkar ala man arada tahakum ila ghayrillahi wa rasulih. Mu ne bunt bii nag liñ ciy wone mooy bañ gu nu bañ nit ki di àttewoo lul li yàlla wàcce ak yonente bi alayhi salatu wa salaam, maanaam kuy àttewoo na nga àttewoo si yàlla ak yonente bi alayhi salatu wa salaam. Mu ne wa qad dhakara cheikhu rahimahullahu fihi arba ayat. Mu ne cheikh bi ki bind téer bi daf cee tudd ñeenti aaya. ñeenti aay yooyu mu koy leeral. Mu ne wax bi suñu borom subhanahu wa ta'ala wax ne alam tara ila alladina yazumun annahum aamanu bima unzila ilayk. Mu ne lii dafay adressé wax bi yonente bi alayhi salatu wasalaam, wax bi yonente bi la ko adressé. Mu ne ko xanaa gisoo ñi nga xam ne tey nee na nooy gëmul gëm nañu, waxuko alam tara ila alladhina amanu daf ko ne yaz'umun manam newu ko xana gisoo ñi nga xamne te gem nañ ba pare di atewo daf ko ne xana gisoo ñi nga xamne neena ñoy gem nañu ba pare buñ leen ne ka leen atewo ci yalla yoonte bi ñu bañ kon fofu manam suñu borom taala daf tay wonane ñoñu gemuñu ndaxte daf na ñom dañ koy wotewo bal yad'umuna zalik wa hum kadhibun ñom dañay wotewo ngam waye dañuy fen ci bir manam deggul amunu sidq te sidq tamit manam sat la won sirru iman manam deggu mune walladhi unzila ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam al-kitab wal hikma qala allah ta'ala wa anzala allah alayka al-kitaba wal hikma mune liñ wate ci yonent bi nak moy tere bi ak hikma hikma borom xawine moy sunna qala al-mufassirun al-hikma as-sunna wa hum yaz'umuna annahu amanu bidhalik lakin af'aluhum tukadhibu aqwalahum hayth yuriduna an yatahakamu ila taghut la ila allah wa rasulihi ñu ne ñom dañu neene gëm nañ alquran gëm nañ sunna te so leen ne kay leen atewo ci alquran sunna ñu bañ kon seen jëf mo wedd seen wax ndax tay ñom nanguun atewo ludul taghut te taghut moy lepp lo xamne rek tafanona at yalla ko yonentem ibn al-qayyim mun at-taghut huwa kullu ma tajawaza al-'abdu bi haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta' mun taghut dal boko beugay xam moy lepp lo xamanteni rek yang ci jeegi dayo fa nga sa wara yam yamo fa nga jeegi ci dayo mi ngi melni comme borom xam xam ni nga ko wara topé nga jeegi ci dayo ko borom xam xam lay mujj nek taghut bu fekke dang ko top ni nga wara top borom xam xam rek baxna waye nak bu fekke dang ko tek place bo xamanteni manam dafa dépasser borom xam xam bam jël sax place bi yonenti waron am ci yow ndax yonenti bi rek mom mo am ci yow place bu lum la wax rek non la lum la waxut du nonu waye ama keneen ku dul non mom nak lepp lum la wax dafa la wara wax fan la ko jëlé motax ibn khayyim muné at-taghut moy kullu ma tajawaza al-'abdu bihi hadda lepp lo xamantene ak jambi dépassé na fi limite bam fa wara yam mim ma'burin ci koy jaamu cipp koy jaamu ku dul yalla koku taghut lay mujju don ndax te kenn mérité wul lu jaamu ko kon dépassé nga limite bang ko bang wara am ci mom aw matbu'in wala koy top ci ginaawam koy roy ni man dal diw lay roy mom lim def non la jiwma set ndax ni def deppone alquran ak sunna kok day mujju nek taxut aw muta'in wala koy top tamit manam ko xamne mo lay jox ndigal ngay def kenn kesse mo ci nit ñi mo am sañ sañ nit ñi lepp lum leen wax rek ñu def moy ki sun borom ne won wa in tuti'uhu tahtadu su ngeen ko topé di ngeen am hidayah hidayah bi nga xamanteni ñun ñep mom lañu ñaan bu ñuy julli ndax ñun ñep bu ñuy julli dañu wax ihdinas siratal mustaqim lol nak pour ñu am ko kenn rek mo am mérite bobu pour ñu man ko top pour am lolu moy ar-rasul muhammad alayhi salatu wassalam yalla nak ne waqad umiru an yakfuru dañ leena digalon ñu wéddi taghut manam yalla lim leen digal moy ñu wéddi taghut ndax te waxna ci alquran mune waman yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa kep ku wéddi taghut gem yalla kon lolu mo tekki la ilaha illallah la ilaha moy da ngay wéddi lepp lu dul yalla illallah nga saxal fa yalla moy waman yakfur bit taghut ku wéddi taghut wa yu'min billah mo do gem yalla kat koku fa khadis samsak koku moyna bil urwati al-wuthqa si gum gu deugar ga nga xamanteni mom du frenté ko du dag mukk mune wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'idan mune shaytané nak te bu ne shaytané dafa mune ibn usayl mune jinsun yashmul shayatin al-insi wal jinni mune bu ne shaytané nak manam dafa lembu shaytané nit ak shaytané jinné parce que nit dafa am shaytané jinné am shaytané shaytanel moy ligeyam moy mu fexé la fegg la ba do aw ci yoonu yi nga xamanteni moy yoonu l'islam amna ci nit ñi tamit ño xamne dañuy fexé ba fegg la ba do aw ci yoonu l'islam di la indil ay pak ci yoon wi comme ni ko shaytané bu mag bi di defé amna ci njit yi tamit jité seeni rew di len tek ci yoon wo xamanteni boko xolé nekkul yoon wu bax moy ñi nga xam dañuy favoriser tiaxan yek mbonté gek lu ne té bu dé diiné la ñukoy sewental wala diko soufel yoyep shaytané pexé shaytané la mune nak shaytané dafa bëgg an yudillahu mureral len dalalan afrer ba'idan bu sori sori ba'idan bu sori ay yuqi'um fi dalal al-ba'id 'ala al-haqq man shaytan dafa leena bëgg tabal ci ak sankuté bu sori deug walakin la yalzam min dhalik an yunqilahum ila al-batil maratan wahida walakin bitadrij mune nak shaytané nak bu la bëggé reral reer bu sori sori sori du xey rek tabal la reer bu sori ga daf lay pousse nank la lay def parce que xamna ni bu xeye rek indil la ben kabira ben bakkar bu mak dang koy bañ manam nit ki setan bu beugé reel nit ñi beug leen duwal ci bokalé ci bakkar yu ndaw yi lay tambalé bakkar yu ndaw yi diko def ba nga min ko nak mu duggal ci bakkar yu mag yi ba nga min ko nak mu do la duggal ci li nga xamné moy firgu mag yi nga xam moko taxé jox muy bokalé daté mo xamna né sey nit ñi bokalé wuñ rek man nañu mucc ci mom ndax tay ikhlas bañ am bokale mo koy dindi tay ko am ko am ikhlas koku moy mucc ci mom mo tax nga gis na setan bam yereral nitu nuh alayhi salam bam ñewé bëgg ñu jaamu ay xërem ay nit ñu bax bam bëgge ñu jaamu ko mom ñewu rek neneen ah yeen kat bayilante yalla jaamu yalla da ngeen japp seen gaay yu baax yi fi nekkon ngeen yattaleen ay istati di leen jaamu leen sujjota di leen ñaan waxul lool daf neen amna ay gaay yu baax yi fi nekkon kat doon jaamu yalla biñ fi joggé nak yi da ngeen faagan ci jaamu yalla leena fu ngeen mëna sawar ci jaamu yalla da ngeen ni ñew ngeen dafaleen ay natal ay istati tegal tek ko ci buntu jaaka yi sa bu leen gisee gëna xital ci jaamu yalla sa bu leen gisee xamna ñi ñu baax la ñoo ngeen nga baax ñu ne ah wa li de xalaat bu rafet la li mom baax na lopp lo xam dañuy xital ci jaamu yalla mom lu baax la mom kon lolu dugul len ci bokal stambali bi ñom nak ñukoy def sa bu len gisee kan ah way ki kan moy diw ki ku bax lawul ki nitu yalla won kon na jima melni mom kon liñuy fatali ko ñooñu dañ ci gëna xéra ci jaamu yalla légui nak kay ñuy dem génération yu dem ñooñu nak joggé fa seeni sëtt ñëwaat sëtt jëm mujjë ñëw nak ñom xamuñu li xew ñom pour ñom ñi ñoy yalla yi gis len rek ni ñu yalla légui setan ñu feñu wat ñooñu nak ni len waw seeni mam yi ñi ñoo nekkon seeni yalla ñi doon ñoo bu bekkor amé ñi nan ñaan mu taw ko xamanteni sa soxna sax amul dom bo fi ñewé ñaan sa soxna am dom ko xamanteni fébar da nal dal bo fi ñewé am fébar kep am aajo dal bo fa ñewé sa aajo faju ñom nak ñu japp ñoo seen yalla mo tax nak suñu borom yoné wat yonte yalla nu pour mu delo ci wat leen ci li nga xamanteni moy tawhid kon nga gis setan fam jaar ñooñu ba duggal leen ci bokale nak setan mom du yakam ci man na ñew rek duggal la ci lu ndaw ngay dem rek di dem ba sa fin ba nak mu duggal la ci bokale bu mak wala sax budul yawit way sey seut la fay duggal kon ñun tamit war nañ xol lu baax ñi nga xam mom lañuy topé suñu ñi nga xam nenañ ay sëriñ lañ ñu fi nekkon bu yagoon ndax légui sa yeen saay nga dégg fi wax ñu wax ci ko xamanteni ak sëriñ bu baax la lu fi nekkon yeen saay ñu wax ci mom lo xamne da lay wër ne ki limi wax ni heure bu mag la waye koku waxuko bindu ko tamit ndax yeen saay ñu wax len lo xamne ci ru yalla la ñu jox ko xamanteni nitu diina la loolu pexé setan la ndax suñu borom santal netali wuñu histoire nuh bi par hasard ci alcorane ndax suñu borom santal bari na fu muy netali ay histoire yeen ci yalla nuh ci alcorane ak yeneen yonent yi mais loolu dafa bëgg inna fi zalika la ibratan lil albab lolou kat ap waré la pour ñu am xel ko am xel deug moy jang alcorane cetantal ci bir alcorane li français nan lire entre les lignes manam ci bir ligne dang ci genné lo xamanteni mo lay jariñ nga jang alcorane cetantal ci lo xamanteni mo lay jariñ pour nga mëna mucc ci pire setan lo motax alcorane jog mo sun borom né afala yatadabburu alcorane mais ñi nga xam ñu jang alcorane mënu setan mënu ñoo cetantal alcorane afala yatadabburu alcorane lan mo té ñu setan alcorane am ala qulubin aqfaluha wala sen xol yi dafa am ngom manam dañ ko tej tanar ko ku mënu sétat alcorane dafa melni sen xol lañ ko tej kon nit ku bax nga xam nga nga yamal ci place nit ku bax waye bañ ko jox ci ru yalla yi diw yawal qiyam mo ñuy ram mok mo ñuy duggal aljana def manam diw defal na lepp diw moy borom kun fa yeku nak diw moy tawak diw moy diw dana la fayak diw amul morom yoy yep ay wax bokal la yo xamanteni ken waru ko wax ci nit ki dal mom bu fekenteni mi ngi fi don jaamu sun borom taala yow jim ko roy salam don jaamu yalla subhanahu wa ta'ala sa la deppo ak la yonti bi andi alayhi salatu wa salam ndax te ken manul mucc ci ay njumte day na pour nga man xam njumte nak moy da ngay gorgol tamit jang te bala ngay def len rek bala ngoy def rek nga laaj comme niko ki nga xamne moy borom akhdar yi waxe mune wala yahillu li mukallafin an yaf'ala fi'lan hatta ya'lam hukma allahi fihi lolou nit ko ne dafa wara def base moy waro def dara ben jeuf waro ko def rek te xamoo atay yalla ci lolou war nga xam atay yalla moy te moy juromi mbir yi yi nga xamanteni mom la fexé di jangal parce que am mbir ben lay doon ci juroom yi moy day nek wajib lu war wala mu nek mandub luñu sopu wala mu nek haram lu haram wala mu nek hal manam jaiz lo xamanteni def ko ak ñak ko def mo dagan mo yem wala mu nek makruh luñu sip lolu moy juroomi ahkam yi nga xamanteni mbir mu nek am nga ko lepp loy def il faut nga xam ndax li mom farata la wala det farata la moy lo xamanteni soko defé ñu bind la tiyaba soko baye ñu bind la bakkar farata mom lu mo xam dafa la wajib lu war la dang ko wara def comme julli bo julle ñu bind la tiyaba so jullu ñu bind la bakkar wala sax man la gene ci diine gi comme li ngi mel tamit wor wer ko lol farata la gannaaw farata amna lo xamanteni agul ci farata waye dañ ko sop moy mandub mom boko defé dañ ñu bind la tiyaba waye soko baye kenn la bindal bakkar mi ngi mel ni nga julli tisba rek julli ñaar yenen ñaar rak ñaar rak yoy nga say tek soko julle man double li sopp la boko julle ñu bind la tiyaba waye soko baye kenn lu defal bakkar lolu man double mo am leen luñu tudde haram lu haram lo xamanteni dañ la ni bu ko def ndax soko defé dañ lay bindal li nga xam moy bakkar soko baye tax ñu bind la tiyaba mi ngi melni njaalo dafa haram so amone occasion man njaalo ak jigen nga njaalo ak mom lolu haram la dañ lay bindal li nga xam moy bakar waye so mané njaalo mom nga fexé ba fek sa bop njaalo ak mom ñu bindal la tiyaba ndax té fexé nga ba fek sa bop té fek go nga fek sa bop moy top yalla gi mo am lu nekk ci suufu haram moy makruh luñu sip moy lo xamanteni boko défé duñ la bindal dara ci li nga xamé moy bakar waye soko bayé nak ñu bindal la ci tiyaba mi ngi melni rek nit ko xamanteni dafa añé lu melni ay laaj ba gëmiñ gis am xet lolu dañu sip nit ki bu amé bu gëmiñu amé xet muy dem ci jakka ji bu féké dem nga ci jakka yow duñ la bindal manam ñu xamné moy bakar waye nak soko bañé def manam fexé ba jottal sa gëmiñ lolu dañ lay dënal li nga xamné mom moy tiyaba koku makruh luñu sip mu am lo xamanteni nak mom jaiz la lu dagan la def ko ak ñak ko def ñoyam boko defé duñ la bindal bakar soko baye duñ la bindal tiyaba mi ngi melni lek rek comme nga ñew tan tay cebu jeun lay agné wala li lay agné lool mom duñ la ci bindal dara ndax lool lu dagan la wala sol yi ngay sol yéré loolul nak yéné lal ko bu ko yéné lalé nak ci yéné bobu nan la ci bindal tiyaba wala bakar ndax té man nañ la né mirmi kat mom comme nga dugg ci auto dem loolu duñ la ci bindal tiyaba duñ la bindal bakar waye ban yéné moko lal nak da ngay dugg ci auto dem pour jaamu ji yalla dem sa jakka ya dem deglu waxtaan diini lolou ci yeen ni benen lay bindale tiyaba waye fekke nak lolou nga xamanteni lu dagan la rek dang ci lal yene bu aram manam pour sacci man na dugg ci auto bi pour sacci lolou nak dang la ci bindal li nga xamne moy bakar ndax te sacci dafa aram kon lolou dafa jar nit ki xam ko lepp mbir muy def rek mu jima xam li nga xamanteni moy atef yalla ak atef yunus sallallahu alayhi wasallam ci lolou ibn usayn muy gëna leral mu ne wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu ila rasul mu ne bu fekkenteni dañ leen wax kay leen ñu wacce ñu atelen ci li yalla wacce muy ay ilal qur'an su leen lu ne kay leen atewo ci li yalla wacce te li yalla wacce muy alqur'an wa ila rasul ak ci yonenti bi ndax jamono joyu ñom yonenti mi ngi doon dund mu ne liñ ci jublu moy fi hayatihi manam jamono je yonenti bi dund ñun la kay yonenti bi atela wala bu genee adna su fi sunnatihi ñun la kay gën yonenti nekkatu fi kat waye sunna miñ fi kay ñu atla sunna yonenti allah sallallahu alayhi wasallam mun ra'aytal munafiqina yasudduna 'anka sududan nga gis nak munafiqini nak fofu ngay lañu ragnetle ci atay bu lené kay lañu atalen ci atay yalla ak atay ñentem nga gis nak munafiqini nak ñom di fegu di baña ñew ndax te xam nañ ne fofu amul hawa amul banex amul tamit guerre mun li tamit liñ ci jublu manam liñ ci déggé moy jëf ji kat amna fa kessé kay jëf ndax yalla dañé ñi nga xamné kat nénañu gëm nañu ñu leen kay lañu atalen ci yalla ak ñentem dañuy bañ liñ ci tek moy ra'aytal munafiqina yasudduna 'anka sududan da ngay gis munafiqini di fegu kon mune ha'ula alladhina yaz'umuna al-iman kanu munafiqin ñi yalla ne neena ñoy gëm nuñu kat nek te yo ay munafiqin lañ mune liñ ci degge tamit moy wa anna hadha la yasduru illa min munafiq mune li kat nek te amna fa kesse mokoy def manam di baña atté wo ci yalla wa ci akaw yonenté amna fa kesse mokoy def te man munafiq moy ku ne gëm na te gëmut munel li anal mu'mina haqqan la budda an yanqada li amri llahi wa rasulihi biduni sudud munel ndax ki gem yalla deug moy ko xamanteni kat la budda manul ñak an yanqada mu womatu li amri llahi nigelu yalla wa rasul ak nigelu yantam alayhi salatu wassalam biduni sudud nak te mu baña fegu ci lolu manam mu nanguko kon moy al inqiyad bin waxon te muy nekkon sarfi sudu la ilaha illallah munel nga gis sun borom tan la continue ibn usaymin di leral munel wax bi sun borom wax ne fa kayfa idha asabatuhum musibatan bima qaddamat aydihim wa ñoo ñu xamé dañuy baña attéwo ci yalla wacce ba yalla woné len ay nasikh lañ bu ñu xamé nak xamna ñi ay nasikh lañ dañuy ñew nak fuma ja'u ka yahlifuna billah ñu ñew nak di giñ parce que nasikh fekk day bari giñ yahlifuna billah ñuy giñ ci yalla nak naan ñun tak in aradna bëgguñu illa ihsana lulul ak rafetal wa tawfiqan ak deppale ñun dal lañu bëgg rek mbir mi yewen motax ñi baña attéwo ci nga xamanteni mom la yalla wacce gis nga tamit loolu dang koy gis batay ci nit ñi dundé daay da nan ah rew mi nek dal gannaaw dafa jaxaso ñi ay julit lañ ñi duñ ay julit kon jarul ñu atté wo ci alcorane ndax té bo atté wo alcorane wala atté wo sharia manam da ngay lor ñi nga xamné gëmuñu alcorane waye loolu ki kay wax mom mom ñak gëm motax mu koy wax ndax té li gëna bari sax boy wax nañ atté wo sharia ñi kay bañ moy ñi xamné nañ ay julit lañ waye ñi nekkul julit mom ñom duñ sax tontu té atté sharia mom ñi nekkul julit sax lool mo leen gëna arrangé ñom ndax sharia du ñew ne leen bu leen jaamu comme ñi nek ay chrétien nan man ngeen top seen diine ngeen gëm waye nak fi ngeen di yam ak fi jox leen seen droit ba mat kon lolu jikoy munafiq la ki nga xam da fay baña atewo li nga xam mom la yalla wacce koku nifaq mo fay feñ ci mom mo rasul borom ne ñom dañu ñew di jox ngant ila asabatu musiba su leen ben musiba dalé mu ne lim ci jublu moy al musibatu huna tashmal al musiba ash-shar'iyya wa dunyawiyya mune mana nek musiba sharia manam ñu xam ne ñom ay nafiq lañ wala musiba aduna ñak até wasil yalla wacce man na indi ay musiba aduna lu melni ñak wala bekor ak yu nuru yoyu crise yi dal nit ñi mo xam crise la crise bu manti doon mo xam febar bu bari wala dundugu ser wala liggey bu ñak wala bekor man na taw ba paré mbay mi du bax yu yep ay crise la té dara indi wako lul ñak top li nga xamanteni moy shariatun nabina muhammad sallallahu alaihi wasallam mol na bu fekkentene suñu borom sallallahu alaihi wasallam dafa feñal seeni mbir nak nga gis ñu naan ñun kat bëggun won luddul doppale digënté julit ñi ak yéfer yi manam gannaaw fi nekk ay dafa am ay yéfer am ay julit fo ñu jaxaso ñep dem ci julit ñi jaxaso ñom dem ci yéfer yi jaxaso ñom mo wax ngay dégg ñu naan ay dialogue islam chrétien ak yoy nekk ñu wax ko naan nañ fexé dal ba takalé ñi parce que ñom bëggu ñu julit ñi mer bëggu ñu yéfer yi mer légui ñom ñom bokkun ci benn kurel ci ñaar ñoñu duñ julit duñ yéfer manam duñ julit duñ chrétien mais nak buñu démé ci julit ñi feñal ñom ay julit lañ chrétien yi mer bu démé ci chrétien yi feñal na ay chrétien lañ manam chrétien yi mer légui nak ñom dañuy taxaw ci digg bi né ay julit ñew leen fi ay chrétien yi ñew leen fi bu ko def jalo yu jubo fexé ju fexé nak fekk nak réew mo xamanteni chrétien yi julit mo ci am problème nga taxaw na nañ def jalo lu ci luñu jalo jëm pour am jamm am nañ jamm ba paré kon kay def na leneen moy nek ci mbir mi pour yakal julit ñi seen diiné rek bañu ñew nek ay musulman modéré liñ tuddé islam modéré islam bo xamanteni dal ya da ngay nek ak julit waye man nga to koy nan sangara islam bo xamne da ngay nek ak julit waye man nga togo ko xamne ay croix lay gem bu la nexe islam bo xamne bu la nexe duggu église bu la nexe duggu ci cimetière ñu xamne ay chrétien la lool ñom islam bobu lañ bëgg mais islam bobu dul islam ndax islam moy nga womatu ci li nga xamne mom la yalla bëgg ba la ngay def dara dal nga xam ndax suñu borom sallallahu alayhi wasallam bëgg nako wala def bu bëgge nga def su bañe nga bayyi xamne yow li ngay sakku moy ngeureumal yalla ka yonent way sakku wo ngeureumal nit ñi sun borom mo ne ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim ñoñu la yalla xam li nek sen xol ibnu usaybin mo ne li nak tekku bu reuy la wax bi yalla wax ne xam li nek sa xol tekku la ndax ta yalla mo noko rub nebeutu mo ne tawa'adahum Allah bi annahu ya'lamu ma fi qulubihim yalla tekku na len ne len xam na li nek sen xol minan nifaq ci ak nifaq wal makr ak ay pexe wal khoda ak ay nakhate wa nit ñi ngeen bëgg nax waye mano leena nax yalla yukhadi'una allaha walladhina amanu waye nak wama yakhda'una illa anfusuhum waye nak wama yash'urun ñom dañuy jima nax yalla ak ñu gëm waye nak yalla mo leen di nax yalla mo leen di mujj sax nax nak nax gogu ni nax seen bop la ñuy nax wama yakhda'una duñu nax illa anfusuhum ludul seen bop waye nak wama yash'urun joguñu ko yalla nak ne ñoñu xamna li nek seen xol ndax loolu lu mel non la wax mu ne wala qad khalaqna insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu man ma bin doomu adama te xamna lamuy jax jaxal ci biir xolam sax xamna ko la ngay xalat waxugo loko sax xamna ko yalla xamna li ngay wax ak li nga waxut ya'lamu sirra wa akhfa li nga neub sa xol waxago ko xamna ko li ngay deeyate tamit mom xamna ko deg nako lepp la xam ibnu usaymin mun wa hadha min a'zami ma yakunu min al-'ilm wal khibra anna allaha yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi sun borom mo wax ci al-quran mun na ngeen xam nak yalla xam na nek seen xol te yalla man na dox ci digeunte nit ak xolam sax yalla man na dox ci digeunte ak sa xol mune lol mo tax ñu laaj ben arabi bima arafta rabbak dañ ma sa laaj ben arabi arab bu dëkk ci kaw ga ñu ne ko yow no xame sa borom mu tontu tontu bu matale mune bi naqdil azaim wa sarfil himam ci fecc gi samay dogu di fecc manam yeen say damay dogu ci ben mbir ni li na ko def far duma ko meena def lol ci lol la xame yalla xam na ni kon amna doole juma ëpp doole wax na mo tax ba mënu ma def lol wa sarfil himam ak elbeut yi ni elbeuti samay itte yeen say ma am itte pour def dara ba pare gennat ci lolou ci lolou la xame sama borom mune fal inza fal insan ya'zimu ala shay thumma la yadri illa wa azimatuhu muntaqidatun biduni sababin zahir yeen say doom adama da fay am decision bu mat neena def dara waye jekere du xam sax lan moko ci tax ba du ko meena def kon lolou mandar gala buy wone sun borom taala yaqul baynal mar'i wa qalbi day dox digeunte nit ki ak xolam wa ibnu usaymin mu kontiné muné ñaarélu ayé bi moy sun borom sallallahu alayhi wasallam waxé né wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun bu fekkenté né dañ léna wax né yeen bu len atté wo li nga xamanté ni mom la yalla manam bu len né bu len yaq ci kaw suuf ci ñu né ñu ko dañuy défaré ñun défar ñu taxaju bo gisé ñu dem feulé di waxtaan ak ñom dem fi di waxtaan ak ñom dañu bëgg défar suuf ci dañu bëgg guerre du am ci digënté ñi nga xamanteni ay diiné lañ nañ fexé dal ba diine yépp dëppoo nekk si lenn benn mbir. Ibn Usaymin mu ne al ifsad fi al ard nawaan, yàq si suuf si nag ñaari xaaj la. Am na ifsad xissi maddi, ifsad boo yàq boo xamante ni da nga koy gis, yàqu matériel, wa dhalika mithlu hadmi al buyut wa ifsadi turuq ma sawa dhalik, mi ngi mel ni mab ay néeg na mab kër yi ak yàq li nga xam ne mooy yoon yi, loolu yàqu matériel la. Mu ne beneen yàq bi nag mooy ifsad maanawi, loolu nag ci ay moy yàlla lay amee, wa dhalika bil maasi wa hiya min akbaril fasad fil ard, mu ne nag loolu mooy yàq bi gën a rëy ci kaw suuf. Ki nga xam ne dafay mab kër yi wala di yàq tali yi, kooku mën nañ ko defaraat, waaye ki nga xam day yàq pas-pas yi nag wala di moy yàlla di tasaar ak moy yàlla, kooku moom mooy yàq yàq bi gën a rëy. Loolu la suñu borom taala wax si suratu Rum, mu ne dhahara al fasadu fi al barri wal bahri bima kasabat aydi nnas li yudhiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un, mu ne yàqkat tasaaroo na ba feeñ dàng ci jéere ji ak ci géej gi, te loolu dara waru la ko lu dul bima kasabat aydi nnas, li nga xam ne loxoy nit ñi ñoo ko fàggu. Loxoy nit ñi ñoom ñoo fàggu yàqote bi am ci kaw suuf si ak bi am ci kaw géej gi. Waaye nag yàlla dafa wone maanaam conséquence yi ñuy jële si seen yàqote yoowu, li yudhiqahum ngir yàlla mosal leen ba'da alladhi amilu, ci lenn luñ jëf, la'allahum yarji'un, ngir ñoom ñu dellu si. Maanaam mooy yàlla yi ñuy def ci kaw suuf si di njaaloo wala di rayante seen biir wala di def bàkkaal bi gën a rëy, te mooy bokkaale. Bokkaale gi ñuy bokkaale si kaw suuf si moo tax problème yi ñëw. Yàlla nag dafa indi problème yi pour nit ñi ñu def prise de conscience, maanaam ñu fàttaliku xam ne kat ñoom li ñu nekk kat nekkite du lu baax, kon nañ setaat seen bopp, réviser waat seen bopp pour que suñu borom subhanahu ma leen a musal. Yàlla mu ne li yudhiqahum, dama leen a masal loolu la'allahum yarji'un, ngir ñu mën a dellu si, ngir ñu mën a am xel, mën a dellu si xam ne li ñu nekk du dëgg. ndaxte inna allaha la yughayru ma biqawmin xatta yughayru ma bi anfusihim, yàlla moom li nga nekk si terrain nga du ko si dindi, di la indil crise rek lu dul yow yaa soppi, waaye boo soppiwul sa doxalin yàlla moom du soppi doxalin. Moom la suñu borom taala wax lu mel noonu tamit, mu ne wa ma asabakum min musiba fa bima kasabat aydikum wa yafu an kasir, mu ne lépp lu leen dal si musiba rek seen loxoo ko jëf. Wa ma asabakum, lépp lu leen dal min musibatin, si musiba fa bima kasabat aydikum, lu seen loxo fàggu la, waaye nag wa yafu an kasir, yàlla baale na si lu bari. ndaxte yàlla bu fekkoon lépp lu ngeen def rek mu defanteegal yéen si saasa, kon du bàyyi si kaw suuf si kenn, moo tax lim baali sax moo ëpp. mu waxaat beneen aay buy nurul loolu tamit, li wane yàqate gi nit ñi ñoo ko waral. mu ne walaw anna ahla al qura amanu wattaqaw la fataxna alayhim barakatin min asamai wal ard walakin kadabu fa axadnahum bima kanu yaksibun. Suratul Araf. Mu ne ñi dëkk si dëkk dëkkaan yi, si kaw yi, bu fekkonte ne ñi dëkk si dëkk yi daal, walaw anna ahla al qura, bu fekkoon ñi dëkk si dëkk yi amanu, bu ñu gëmoon, wattaqaw, am ragal yàlla, mooy ñu gëm yàlla, pare li gëm googu laaj ñu joxe ko, buñ ko defoon la fataxna alayhim, dinaa ubbi si ñoom barakat, ay barke, min asamai wal ard, barkay asamaan ak barkay suuf. Bu tawee taw bi day indi barke, taw bi du yàq kër, du toj ay tali, du labal ay nit. Taw la daal boo xamante ni taw barke lay doon, te fa mu war a taw lay taw, du taw foo xamante ni bu fa tawee inondation am du ko def, ndax taw barke la. Yàlla moo ko wax barke lay wàcce min asamaa, si asamaan, wal ard, ak suuf si. Te taw bi tey bu ñëwee gàncax gi day naat, dëkk bi lépp day naat, te it maanaam mbay ma ngeen bay da ngeen koy mën a jariñoo, mooy barke bi. waaye mbay sa mbay ba pare di am yaakaar njéeréer yi ñëw lekk ko, nga xam ne loolu am na lu ko waral, mais yàlla def dara si hasard. waaye nag mu ne walakin, waaye nag kadabu, dañoo weddi. ban weddee nag fa axadnahum, ma jàppaleen bima kaanu yaksibun, sa lañ def. suñu borom nee na waa dëkk bi suñu amoon iman ak taqwa, kese laalaat si ñoom iman ak taqwa, maanaam ñu gëm yàlla pare ragal yàlla. ragal yàlla nekkul dara lu dul yow nga fexe ba topp yàlla ni nga ko war a toppe, te bañ ko bokkaale, topp li nga xam ne ki nga xam ne moom la toppaloo nga topp ko, te bañ ko bokkaale moom tamit, ndaxte ki nga war a topp tamit muy yonente bi alayhisalaam waroo koo bokkaale kenn, maanaam fan cër ba nga ko jox waroo koo jox, moom moo war a gën a kawee cër keneen. boo ko defee loolu, boo ko defee yàlla mu ne damay indi barke asamaan ak suuf. waaye nag nit ñi nag kadabu, dañoo weddi. ban weddee nag fa axadnahum, ma jàppaleen bima kaanu yaksibun, sa lañ doon def. kon lépp lu ñu dal si ay problème rek nañ xoolaa suñu bopp. wa ma asabakum min musiba, lépp leen dal si musiba, si problème crise yi di am nii, muy crise économique ay crise sociale ak crise éducationnelle ak maanaam wàllu yar bi, am sa doom ba pare mu màgg sànni la daal di génn kër gi dem, waroon laa jàppale dimbali wala yooyu yëpp ay crise yi wàllu éducation la. ndax danga ko waroon a yare, lañ la waxoon nga yar ko sa tàmbali ba nga defut, te la jëkkoon sax mooy nga tànnal ko yaay ju baax, moom la nga waroon jëkk a def bu ko defé nak nga yar sa njabot ci yarul islam bu magge man la yor te def li nga xamanteni moy al ihsan birrul walidayni manam mu rafetal jëmal ci ñaari wajur waye wajur yu bari fu nek ni ñi ngi nan sen dom yi dañ leena gaday wala duñ leen dimbali te fek nak sa tambali bala mbirma gis nga ñun gis nañ preuve yu leer ci rew mi ñu dundé gis nga ku ci am 18 ans rek ba mësa da ngay genn sa kër yow do xamanti sax ñan ñoo la jur bu la neex sa bañ leena gisati te lolu julit manu war ko def te ñun ñu ngi dem ba ñu ci wall nak gis nga ñu bari fu nek ni lolu lañu dund ci ñi nga xamné nañ ay julit lañ sun borom di continuer ibnu usaymin di indi wat yenen aya pour gëna léral rek yakote gi am mune sun borom neena walaw anna ahlal kitab amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayiatihim wal adkhalnahum jannatin na'im walaw annahum aqamu at-taurata wal injil wama unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim suratul ma'ida sun borom mune ahlul kitab yahudi ak nasrani day bu fekkontene ñom gëm nañ ba pare am taqwa ragal yalla dana len effacer seeni ñaawteef te kon dina len duggal al janna jannatun na'im ñom day bu fekkontene top nañ tawrat ak injil ndax tawrat moy téré ban joxon musa yahudi war ko top injil moy téré ban joxon isa alayhi salam te nasrani mom lañuy top bu fekk ñom top nañ ko deug deug deug top day ba pare nak top wama unzila ilayhi min rabbihim lepp luñu wacce mbollem téré buñu wacce jëliko ci yalla buñ ko topone moy kon buñ topaté alquran lolou buñ ko defone day appliquer alquran deug deug la akalu min fawqihim dañ lek sen kaw wa min taht arjulihim ak sen soufi sang manam lek gi da len wër tiranga yi da len di wër duñ am ben problème yalla neena ahlul kitab yi day buñ topone tawrat ak injil ak téré yi yalla wacce yep kon duñ am ben problème tiranga yi da len di wër bu ko defé duñ sonu duñ def dara gannaaw lolou la digone ahlul kitab yi nak buñ topé tawrat ak buñ topé injil tiranga lolou la len yalla defal kon rawati nak ñun ñi nga xamanteni ñoy ummatu muhammad sallallahu alayhi wasallam war top alquran kon ñun buñ topat alquran tamit deug deug top tiranga dañuy war duñ am ben problème bay jéggaani ba sa dëkk am ay problème ba nga xamné dafa lay jaral sax say doom di yegg ci gal gi nan man ma dée wax ma agayam ci man xam nga ku nan man bu yow sax ma dée ci geej gi waye na genn dëkk bi rek dëkk problème bi xam nga lolou musiba la ci ab julit ci rewum julit ci rewum julit bu fekkenten appliquer nañ li nga xamne mom la sunu wallahu ta'ala wacce duñ am waruñ am ben problème ñeneen kay ñoo war ñew di jéggaani waye julit bu ndé bay jéggaani nak nga xamne julit ñom wacce nañ seen and bu yagg té ko wacce and nak and bo dem fekk fa borom tok sa la olof wax mune sunu borom mune wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi bu len yaq suuf ci ñune ñun dañuy defal té problème yu am suuf ci ñom ñoko indi ñune ñun waaw crise bi amna légui nañ dajé wat waxtaan pour indi wat problème pour indi wat yenen solution solution buñ indi ñune bob baaxut indi wat di indi mais duñ mësa gis solution luddul rek ñu déllu ci wat li nga xamanteni moy nango déglu ki nga xamné mo sakku suuf ci wacc ci kaw suuf ci té ko il faut ñu déglu ko laaj ko lañ moy défar suuf ci té wax nako moy li nekk ci ay téréem buñ ko appliquer mom jamm na ñoy ndax té mom mo défar suuf ci ala ya'lamu man khalaq wa ki bind mom manul xam liñ bind naka la koy défaré yalla ñu bind suuf ci kon ngeen né manul défar suuf ci yalla mi leen bind wacc ci kaw suuf ne leen bu ngeen jaaré fi kat am dundu gu neex wa ndax té bamay wacc adama ak hawa ak ño iblis dama len wacc ci kaw suuf ci ne nak adam ak hawa wacc len ci kaw suuf ci ihbita minha jami'an wacc len ci kaw suuf ci fa imma ya'ti yadakum minni hudan su ngeen wacc ci kaw suuf nak dafa dundu yak sa njabot ak njabotu adam gi yep kep ko xamanteni fa imma ya'ti yadakum bu len dikele minni joge ci man yalla hudan ak njub kon nak fa mani taba hudaya kep ku top sama njub gi joge ci man yalla koko fa laye delu du reer moy dina xam yoon mi jaar wala yasqa du taxewadi manam du am dundu gu nek gu metti yalla mo ne ku top sama njub te njub gi nekul dara lul tere bi mu wacce ak yonenti bi mu yoni ku top tere bi top sunna yonenti bi allah salatu wasalam koku fala yi delu du reer manam du reer moy nimi jamo yalla yalla dakoy nangu wala yasqa du taxewadi du taxewadi moy du sonu ci aduna bi mu tek ci ni waman a'rada an dhikri nak kep ko xamne duddugo sama dhikr moy alquran ak sunna kep ko xamne duddugo ko bagn ko deglu top lenen ya xam ko nga top mom lim lay wax ci banex bakkanam la koy jele mo xam ci nga top ay nitu aduna la ay loi yo xamne ay nitu ko tek mom lay top baña atté wa sharia fekk ko nga top wala nga top ko xamne ne nga ci diine nga ko topé té lam lay wax yépp ay gënt nawak la koy wax ak wala dañ ma feñok wala sama mam niok dula delu ben yoon ci alcorane ak sunna koku mom mi nga dugg ci waman arada an zikri ku deddu sama zikr ko koko def deddu li yalla wacce fa inna lahu dana am ma'isatan dankan dana am dundu go xamne ko krac lay don dundu go metti dundu go xamne fay bari ay crise fa inna lahu ma'isatan dankan fi ci adda da fay dundu go metti te bu deme yawmal khiyam lam fay dajje mo gëna metti te lolou la sa tek mu ne wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma buy dekk yamal xiyam di génn ci bàmmeelam day gumma du am ay bët. Te yamal xiyam nit ñi leer gi ni doxee mooy seen leeru ngëm yàlla. Yow ma taral mu'miniin wal mu'minaat yasaa nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim bushraakum al yawma jannatun tajri min tahtiha al anhaar khaalidina fiha dhalika huwa al fawz al azim. Suñ borom mu ne bis yowmal xiyam ngay gis ñu gëm yàlla ak ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi seen leer day nekk seen kanam, ñu xam yoon wi ñuy jaar ñoom ak leer mooy dox seen kanam. Waaye nag ku dekk gumba nag kooku moom moo lay wane kooku moom premièrement amul ak leer, te bu amoon ak leer sax si mën a leerlu ndax dafa gumba. Bu ko defee nag suñ borom mu ne ki nga xam dafa bañ a topp sama dikr muy alxuraan ak sunna kooku bu dekkee yowmal xiyam dafay gumba pare di revendiqué ay droit am, naan rabbi li ma xasaatani ama waqat kuntu basiran, waaye yàlla jox ma jeloo ma samay bët yaa ngi ma dekki ma gumba tey bi ma nekkee àdda dama noon gis. Te yaane képp koo xamante ni na nga meloon àdduna noonu ngay melaat yowmal xiyam, man yowma àdduna dama noon gis kon deloo ma samay bët. Rabbi yow borom bi li ma xasaartani ama waqat kuntu basiran, lan moo tax nga dekkil ma tey ma gumba te ma doon gis yowmal xiyam? Suñ borom ne kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika alyawma tunsa. Ba nga nekkee àdduna kat samay aaya daf laa dikkaloon, samay waaraate dikkaloon na la, nga fàttee waaraate yi, na nga fàttee samay waaraate, fàttee sam alxuraan ak sunna nag ak sunna yonente bi alayhi salaam, noonu laa la fàttee tey, fàtte laa joxi bët. Ndax yàlla nee na fa innaha laa taxma al absaar walakin taxma al quluub allati fi sudur. Ki nga xamante ni moom la ay bëtam muuru muy selmaxa di doxee yat ci mbedd yi, kooku ñun buñ ko tuddee gumba it yàlla nee na kooku gumbawut. Waaye ki gumba dëgg mooy ki nga xam ne xolam moo gumba, ki mënul gis dëgg kooku moo gumba. Kon comme naa yow da ngaa gumba woon bi nga nekkee àdduna, moo tax bi nga dekkee xam nga gumbawaat, ndaxte àdduna amoon ngay bët, waaye bët yooyu jariñuwaloon dara. Xuluub laa yafqahuuna biha ayun laa yubsiruuna biha aadaanu laa yasmauuna biha, mooy ñi nga xam ne toppuñu alxuraan, toppuñu tamit ñi nga xamante mooy sharia di bëggun ko sax déglu, mooy seen nopp yi duñ ci dégg, nopp boo xam ne bëggoo si dégg dëgg yaa ngi ñu tax a yem. Seen bët yi duñ ci gisee gis bët boo xamante ne mën a bëggoo si gis dëgg yaa ngi ñu gumba yéen a yem. Sa xol bii nga xamante ni suñ borom moo la ko jox pour nga war see mën a dugal sa pas-pas bu leer ak sopp yéen tamit alayhi salaam mugalal la ñëpp, defuloo ko yaa ngi ñi nga xamante ni dunduñ ñu yéen a yem. Moo tax loolu muy danger bu mag bi nga xamante ni mooy dal nit ki nga xamante ni dafa nangoowul topp li nga xam ne mooy alquran. Mu ne mu continuer Ibn Usaymin di leeral wax bi mu wax ne suñ borom mi ngi digle, mu ne wala tufsidu fi l ardi baada islahiha, bu leen yàq suuf si gannaaw bi nga ko defaree. Mu ne ay hada al fasad yashmul al fasad al maddi wal maanawi kama sabaq. Mu ne wax gi suñ borom ne bu leen yàq suuf si dafa lëmboo ñaari façon yàq yëpp, moo xam yàqu matériel la wala yàqu maanaam si wàllu pas-pas, si wàllu ngëm yàlla. Ki nga xam ne day yàq si kaw suuf si di fi def loo xam day tax nit ñi dund gu baax, comme ni ko ñu bon ñi di jël ay bombe di ko tour si kaw ab dëkk boo xamante ni bëgg koo yàq, bëgg a jël dëkk bi éliminer ko si carte bi, ñooñu ay yàqkat lañ ñu bon. waaye yàq gi gën a garaaw nag mooy ki nga xamante ni dafay ñëw di sol si yow pas-pas boo xamante ni pas-pas bu bon la, ndaxte kooku moom moo lay jural li nga xam mooy musiba bu mag yi. waaye ki ñëw di la rey wala di daanil say kër wala yàq say oto wala kooku moom yàq boobu mën nañ ko réparé waat. kon yàq bu gën a rëy bi yàlla tere mooy bokkaale ak bañ a topp li nga xam mooy sunna, mooy topp ay bidaa yooyu yëpp dañ ko tere. mu ne baada islahiha ay min qabil al muslihin, mu ne bu leen yàq suuf si gannaaw bi nga ko defaree, maanaam gannaaw bi ko defarkat yi defaree, ndax suuf si dafa am ay defarkat yu fi ñëw defar ko, mooy yonent yi jaar nañ fi jàngale fi ay jàngale yu baax, yonent bi alayhi salaam jàngale na bàyyi fi sunnaam, yar ay nit ñoo xamante ni takku nañ ba képp message bi waroon a àgg gannaaw yonent bi salaam àggale nañ ko fa, ñooñu gannaaw ban defaree nag bu leen dellu siwaat gannaaw nag di yàqaat yàq bi. comme li nga xamante ni moo dal ñëlay suñu borom subhanahu wa ta'ala di nettali si suratu Maryam, yàlla bi mu nettalee yonent yi alayhi salaatu wasalaam ba nettali ba ne ñooñ ñooy ñi nga xam ne yàlla gërëm na leen ko dane fa xalafa min baadihim xalfun, waaye nag dafa am ñu leen wuutu seen gannaaw di yàq adaau salaat, ñu sànq julli. gis nga yàq gën a garaaw si yàq yi mooy sànq julli, di bañ a julli li nga war a jullee. wattabaau shahwaat, ñu topp ay bànneex, topp seen i bakkan, topp lépp loo xamante mooy àdduna. suñu borom ne ñooñu def loolu wuutu yonent yi pare yàq li bëgg a yàq liggéey yonent yi, ñooñu fa sawfa yalqawna ghayyan, danañ taseek li nga xam ne mooy mbugal. am si yàlla musal. mu ne wa munasabatul ayat lil baab an attahaakum ila ma anzalallahu wal islah. mu ne liñ ciy dégge si bunt bi mooy ndekay àttewoo si la yàlla wàcce huwa, loolu al islah mooy defar. nga suñ borom nee na bu leen yàq suuf si gannaaw bi nga ko defaree, kon ki fi ñëw bëgg a àttewoo leen lu yàlla wàcce kooku mooy yàq suuf si. kon àttewoo si li yàlla wàcce loolu mooy defar. ki bëgg a defar suuf si kon na delloo si waa nit ñi pour ñu àttewoo li nga xam ne mooy li yàlla wàcce. te problème yi ñu nekk crise yoom du mas a dakk mukk, day continuer rek fekk rek dellu si wun fekk dellu si waatun moom si li nga xamante ni nekk ñun ni gannaaw nee nañ ay jullit lañ, nañuy sup nañ def li moy islam ta islam ñun bu ne ay musulman lañ manam ay muslimin lañ té muslim moy ko xam dafa djébalu djébal bo djébalo nak defna waroto momato sa bop ki nga djébalu koku mo la mom ñun ñep dañ lay djébalu ñu ci yalla kon suñu lepp nañ wax nañu deglu naka la ka yalla waxe boy tak toona kan la suñu borom santala wax ne mom nga wara tak wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatu mu'minatun khayrun min musyrika walau ahjabatkum bu fekke ci walu tak soxna la suñu borom dafa la jëk jox ndigal ne la bul tak kuy bokalé bo ñëwé ci kër di fa jël wu soxna ño xamné sax né nañ ay jull la rek doyut mais bo fi gisé ay mbir bokalé mo leen ñi ay bokalé kat lañ leneen lañ gëm ak lu wuté ak sunna bi nga xam mom la yent bi andi won nga gis leen ñuy bokalé bu fa jël soxna ndax tay kat nga dem sa ab jam ko xamné nañ ab jam la ñun nak bari nañ ay façon tour yu jam ay ki nangam la yoyum ay faux débat la dara amu ci ay yoy bëgguma ko tudd yoy amul solo li am solo dal moy nit ki est ce mom yar nañ ko ci sunna yar nañ ko ci diiné top na diiné wa way keur go xamanteni borom keur gi mom xamul fu ay doom di fanan nga ñew tak façon lepp ëlëk nak wolo fi gi xamné ya ko tek sa bop yalla daf na né bul tak ki nga xamné da fay bokalé yow mi yor sa keur tamit nit di ñew di fa ñaan soxna nga gis ci mom ay xéetu bokalé bu ko may sa doom wala tunkihul mushrikeen hatta yu'minu wala 'abdun mu'min khayrun min mushrik walau ahjabakum mune bul may sa doom ko xamanteni ab bokalé kat la bu goor ko gis ci mom ay xéetu bokalé bu ko may sa doom nga dem fekk ab jam sax kuni xeb nan nangam la te mu gëm yalla deug deug am passage bu leer am tawhid nga may ko sa doom mo gën nga koy may kele nga xamanteni ay bokalé ak lula mën ta yem ci mom mo xam avocat la mo xam lu mën ta doon mo xam president la mo xam kum mën ta doon sax fekke bokal la bu ko may sa doom mu melni dañ ne wa yalla la mo tax duñ may sun doom yi ab bokalé kat wala duñ takko bokalé kat mu ne ulayaka yad'una ila an-nar ndax sa ñooñ dañ lay wo pour tabal la sawara ndax te ki nekk ci bokalé boko takké daf lay muñu dugulale ci bokalé gi ulayaka ñooñu yad'un dañuy wote ila an-nar jamel sawara te kat wallahu yad'u ila al-maghfira yalla dafa lay wo jeme la ci ngeegal yalla mom ci ngeegal la lay wo jeme la kon bo takke ku gem yalla moy yow ci ngeegal nga jëm motax mu ne da ngay degge ci buntu bi ne até wo ci lo xamanteni yalla wacce nako huwal islah lolou moy ak defar waye nak at-tahakum ila ghayrihi huwal ifsad manam baña até wo ci li yalla wacce lolou moy ak yaq motax sun borom subhanahu wa ta'ala ne len wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha bulen yaq suusi ganna bin ko defare comme niñ joxe exemple bob ci walu sey tamit non lañ joxe exemple tamit ci walu yar dom yi bo yar sa dom nang koy yar ci yar bo xamanteni mom la yunus sallallahu alayhi wasallam jangal ñu war ko yar sun dom nga fexé ba xam yeen école nga koy duggal bu léréne école bi mom école wax wax xamanteni diine yonam nekk ci bo bu ci duggal sa dom fekke bëng nga sa dom am diine ana legi na gaay na fexé sama dom tekki waye duñ wax na fexé sama dom texé légi nak nit ñi liñu waron gëna itté wo moy fay ba seen doom taxé moy fexé ba yar lañ yarul islam duggalen ci école yi nga xamanteni ëlëk kat danañ man xam nuñu jamo seen borom waye ñu bëri dana na affaire sama doom tekki bu ko dé bu ëlëgi dana mëna yor té yor bi mom ci loxo yalla la nek comme niñ ko wéssé exemple fo ci yar bi tamit lañ ko wéssé exemple ci liggéey bi tamit boy liggéey it da ngay sét ba liggéey mo xamanteni mom mo lay jariñ ci walu diiné waye do liggéey lu haram ndax té lepp lo liggéey lepp luñu haram rek dañuy téré nga liggéey ko nga jaay ko tamit dañ koy téré mune ñentelu aya bi mom ibnu usaymin ci leral gi ci leral mune sun borom mo ne af hukmal jahiliyati yabghul wa man ahsana min allahi hukman li qawmin yukhinun mune wa ñom ñi baña atté wo li yalla wacce kat est ce ñom atté jahil atté ceddo lañuy sakku wa ana kan mo gëna rafet yalla atté ci ay nit ño xamé nangu nañu womata ci yalla li qawmin yukhinun ñi ño xamanteni am nañ wolu nañ ne yalla moy ki am ko ñom gëm nañ ne yalla moy ki nga xamé moy am atté bo gëna rafet mune sunu mom da fay laaj waye daf len di yeddalé ci laaj bobu moy ngi mel da len laaj len wa ñom est ce que atté jahil lañuy sakku kon laaj bobu daf len di woné né lool waruñ ko def ndax daf ko tuddé jahiliya atté ceddo sun borom wax bimu wax né wa man ahsana min allahi hukman ana kan mo gëna rafet yalla atté ibnu sayyid mu woné lim ci jublu moy la ahadu ahsana min allahi hukman manam lim ci jublu moy kenn gënul rafet yalla atté mune atté bi nak da fay ëmb ñaari anam al hukm huna yashmal al kawni wa shar'i manam atté bo xamne sunu borom daf ko atté ci walu nature bi nim wax la doxé yalla nim atté aduna bi né non la wara doxé lolou mo gëna rafet nit ñëpp mom kenn sukku sakawul né yalla nit binné suuf ci binné nonu asaman fi ak nim organiser jant bék wër wi ak lepp lu am ci kaw suuf ci ak montagne ak dex yi ak geej yi ak jeer yi niko yalla organiser ñun ñep and nañ ci ni mo gëna rafet niñ adane ci atté bobu muy atté naturel non la rafété non lañ wara doppo tamit né atté sharia bi tamit non la gëna rafété lolu la wax mu né al hukmu yasmul al kawni wa shar'i manam atté ci walu nature ñun ñep doppo nañ né yalla nim organiser aduna bi organisation wala bu baax té rafet niñ andé ci lolu tamit non lañ wara andé tamit benen atté bi atté sharia né len fi ngeen wara jaar kep ku moy li def len ko ni ak ni lolou lañ cey wara and ki ndialo ne julit la ciaw len ko wala ngeen ray ko bu fekke masna sey ki sat mo xam goor la jeen dagale loxam ak yenen atay yu mel non ki ray ray len ko ak yoy yep atay la yu rafet bu ko doomu adam rafet lu wul rek doomu adam mo am probleme mom la xelam matut waye yalla mom lim atay matna mune wax bim wax ne ci hadithu abdullah ibn amr la yu'minu ahadukum kenn fi yeen du gem manam lim ci namu moy ay imanan kamilan xam nga yentim daf ne kenn ci ñen du gem ludul rek mu jël bané xam deppalé ko ak lima indi manam bané xam top lima indi man yentim Allah sallallahu alaihi wasallam lim indi moy sunna moy islam moy lim ci nam moy ay imanan kamilan manam kenn ci ñen du gem gem gu mat kenn ci ñen gemam du mëna mat ludul rek mu jël bané xam deppalé ko ak li yentim Allah sallallahu alaihi wasallam indi manam yow légi topato sa banex waye li yentibi andi ngay andi manam lepp lo xam yene andi ko rek da fay neex sa banex manam sa banex bakkan ngay jël note ko bamun depo ak li nga xam mom la yentibi sallallahu alayhi wasallam andi bil kulliyat nak ci lepp moné parce que koko su bañé li nga xam mom la yentibi andi bu ci bañé dara rek koko yalla tekkunako sotu muhammad né day yak ay jëfum té li yak jëf moy bokalé kon lay woné né bayyi dara ci yentibi andi rek bañ ko sa xol lolu bokalé lay dougalé mom la sun borom wax sotu muhammad muné ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم من ньоญو داي ньоญ ييغا خامتيني كرهوا دانيو باญ ما انزل الله لي يالا واتي بان كا باญي ناك فاحبط ما يق اعمال سين جوف مانام باญ لين سي يونت الله صلى الله عليه وسلم اندي ريك دا فاي يق تخ غا يو يا يالا يق سو جوف تي لي يق جوف موي الشرك والكفر موي بوكال اك ويدي كول مولاي واني باญ لين لو يالا واتي ريك مو خام سي القران لا ولا السنه bune li yalla wacce moy ñaar yep nga ngi ci deg moy alquran ak sunna du alquran kesse ndax te sunna bi yoonte mi nekkon tamit lolu yalla moko jox yoonte mi alayhi salam wacce ko ne ko ni nga wara jaare mu jaare fi kon bañ dara ci sunna yoonte mi alayhi salam erreur la insaan gis na ay nit di saboté ben way romu la nga may borom sikim bu guddi bi borom tubay gu ciëk gi nangam yoy yep te ay sunna la yoonte mi alayhi salam non la melone bu salan yere yere bi ci gen walu yel bi la yem yentiba sallallahu alaihi wasallam dañ ci kemb dafa guddon dafa melon nam melon nak ko jima mel nga koy saboté yow sunna yentiba sallallahu alaihi wasallam ngay saboté kon erreur lol lu graw la graw bok kuko manul def tamit nga baye ñi kay def ñom ñu nekk ci jamm waye di sabo nit yi naan ñi dañuy mubbe wo diiné té defena mubbe wo diiné mo gën mubbe wo leen nak il faut mubbe wo dara ku mubbe wul diiné mom mubbe kéfer wala leneen rek waye ñi mubbe wo diiné na leen baye ñu mubbe wo seen diiné ba kër ñuy nekk yalla mo xam ndax gëmno ñom deet waye yow mum gor gorul ba nga appliquer li nga xam mom la yentiba sallallahu alayhi wasallam indi boko manul def nak bayil ñi nga xamanteni ñom ñoy jëf seen li nga xam moy seen sunna ñin gëm borom téré mo ne wa idha kana hawahu tabi'an lima jaa bihi an-nabi lazima min zalika an yuwafiqahu tasdiqan bil ikhbar wa imtithalan lil awamir wa tinaban lin nawahi ibn usayn mo ne bu fekenteene bané xam top na li yentiba sallallahu alayhi wasallam indi lolu lim kay waral moy da fay deppo manam mu deggu manam mu deggal li nga xamanteni mom la yentiba sallallahu alayhi wasallam wax tasdiqan bil akhbar lepp lu joge ci yentibi rek nga deggal ko alayhi salatu wasalam lepp lo xamne woona la ci yentibi la joge dang koy deggal xamne mom du waxe banex lu mu wax deggal ka nga xamne dañ ko tudde won al amin as sadiqul amin ki nga xamne lu mu wax deggal te bobu yoneeguñ ko sax nek gu ndaw yalla nekku gu won rasulullah gannaaw bu nekke rasulullah na kon ci la rawati kon ki nga xamanteni da fay jël bané xam topal ko li nga xam mom la yoonte bi andi manam bané xam dox ci ginnaw sunna lim koy waral moy ñett manam da ngay def tasdiq da ngay deggal yoonte ci lepp lu mu andi ñaar moy imtithalil awamir gannaaw deggal nga li jige ci yoonte bi yoonte mi lu joge ci mom ben lay mëna don ci ñaar yi moy ndigal la defal wala mu téral la bul def kon da ngay def li nga xam moy imtithalil awamir nga top ndigal yi wati naban lin nawahi ak nga moytandiko tere yi lol kesse la yoyent bi ñetti haq yoyu la am ci ñun moy tasdiqu fi ma akhbar wa imtithalu awamirihi wati nabu nawahi mo am benen bu ci gëna am solo moy wa an la yu'badu allah illa bima shara yoyent bi dañ ko wara deggal ci lim wax lepp lu mu wax ñu ne deggal lepp lum digle ñu def ko sun kemp lay katan nak lepp lum téré ñu bayiko bayi bum lepp lañuy bayi bu la digle nak la nga man ci digel lim la man ñep ngay def bu la téré nga bayiko benen bi nak moy nga baña jaamo yalla ludul yoon wayonte ba teural boy jaamu yalla fexel ba jaaral ko sa yoon wayonte ala sallallahu alayhi wasallam teural dang koy dege ci waxam wax ba mi julli ndax ba julli wacce yalla sallallahu alayhi wasallam dafa julli sahabi diko xol bam julle ba selmal nak ne len sallu kama ra'aytumuni usalli julli len comme ni ngeen ma gisse may julli man yonnati sallallahu alayhi wasallam bami wor tamit bami aji makka feppum taxaw rek ci aji ndaxte aji dafa bari ay taxaway wor kaaba gi daw digeunte safa ak marwa sanni jamra taxaw arafa yoy yep fum ci tollu rek da nan khudhu anni manasakum jeele len ci man sen façon wi ni aji xol len ma ni may aje de len aje nonu bam aje nak ba taxaw arafa daf len li yuballigh ash-shahid minkum al-ghaib kep ko fekke na netali ku ko fekke wut kon kep ko jang na nga jangal ñi jangut kep ko jang sunna fexel bam message bi law sahaba yu lol bam waxe li yuballigh ash-shahidikum al-ghaib am ñoo xane buñu joge ci aje gogu sax ñibi won medina way dañoo tax ci gox yi ñi dem yaman ñi dem sham ñi dem palestine ba gaza bobu gaza bo amna sahaba bo xam fa lañ ko denc kon nga xamanteni ñom yag nañu tukki amna kaf fa le nganu moy afghanistan ci kabul amna ño xamé fa lañ nek kon lolu lim lay woné moy sahaba ñom li yowante waxon né li yuballigh ash-shahid minkum al-ghaib ki fekke na netali ki fekke wut nako jotali message bi ñom def nañ sen deug sen liñ waron def dal def nañ ko kon lolu kep ko xamanteni julil nga dang ci wara xar sa tank tubay moy jotali message yonnati allah rasul sallam ayenté bi tamé dafa ñaanal ñi nga xamé ñoy jallalé message bi mune nadhara allahum ri an sama'a makhalafi fa wa'aha fa hafizaha wa addaha kama sami'aha yalna yalla leral kanamu wa jo xamanteni kat dafa dégg samay wax mu dégg wax ji comprendre ko paré jëfé ko paré wottu ko paré jotali ko ko jotali wut ñoñu ñi ahlul hadith yalla yonnati sallam mo len ñaanal sen kanam day leer ben wo xamné xol len ahlul hadith ñi jangale hadith yonnati sallam fo len fekk sen kanam day leer parce que yonnati sallam mo len ko ñaanal moy nak wa rubba hamil fiqhin ghayru faqih bari nak ko yor xam xam te comprendre lu xam xam bi ndax man nga jangal ki ben hadith wa mu gën la deg sax hadith bi moy mu mom jeffe ko jeff go xamne yow sax yow mi ko jangal sax jeffe woko non wala sax yow nga jang ko jeffe woko pare jangal ko kene mu jeffe ko mon nak wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu bari nak koy jangal fiqh moy xam xam ba pare jangal ko te kam ko jangal ko ko gëna deg ndax tay man nga jangale pare yow ci jibi jang li ngay jangale ki ngi kelay deglu deg ci lo xamanteni sax deggoko fi mom lan ta'ala salam wax ibnu rasulimin muné wa halam anna akthar ma yatliq al hawa ala hawa al dalal la ala hawa al iman moy na nga xam nak hawa bin la téré moy hawa dalal manam buñ la né bul top sa banex moy banex bu lay duggal ci nga xamanteni ak rër la mais nekul banexu gëm yalla ki nga xamanteni banexam moy banexu gëm yalla moy mom li neex yalla moko neex li neex yunus sallallahu alayhi wasallam moko neex koku mom banex bu bax la top banex ban ngagne nak moy ki nga xamanteni lepp lo xam deglu nako rek ci alquran wala sunna bu juuyo ak banexam duko top koku banexam la top koku la yalla di wax yunus sallallahu alayhi wasallam muneko afara ayta man ittakhara ilahu hawa xana giso ki nga xamanteni dafa jël yalla am def ko mi banexam ndax da koku gannaaw banexam moko tey top yalla kon banexam def yalla te lolou la waxat tamit ci ñooñu muné li tax ma alak len moy wattaba'u ahwa'uhum dañu top sen banex kon top banex tamit biñ téré moy banex wam dafa lay juyelo ak li nga xam mo leen ta sallam tantane mune wa ghayriha min al ayat adalla ala dhammi man ittaba'ahu mune bari ay aya yo xamne dang koy jang ko xalat muy ngagne ñi nga xam dañu top sen banex walakin idha kana al hawa tabi'an lima ja'a bihi an-nabi alayhi salatu wassalam kana mahmudan wa huwa min kamal al-iman mune waye nak sa banex bu fekke dang ko jël mu nek ci gannaaw li yent Allah indi manam mu top li yent bi indi kon banex bob banex bu top la ndax te day tax sax iman mat kon sa banex il faut mu top li xamou yalla sallallahu alayhi wasallam indi pour mu mana mat mune hadith bi nak muy bi nga xamne mom la yent Allah sallallahu alayhi wasallam wax ne kenn si yeen du gem fek banexam top li ma indi amna imam nawawi neena hadith sahih hadith bu wer la waye nak amna ci borom xam xam nak ñu ne hadith bi da'if la manam hadith bi ci bir ñuko solo dafa am ño xamne wolu wul leen waye nak neena walakin ma'na sahih waye ma'na hadith mom lu wër la mom ma'na hadith mom lu wër la kon hadith mën nañ ko jëfé parce que ma'na bi lu wër la ndax amna ay aya yu koy degeural ñu ne qissatu umar bobu bi umar ray waji manam ñaar ñi nga xamanteni dañoo xulo kenn ki de nañ atéwo ci muhammad kenn ki ne nañ atéwo ci ken ci kaabu ibnu asraf bañ muju dem ci yonent manam ci umar ba umar laaj len ndax ni la deme ñu ne waw mu dal di ray ka bañu na atéwo ci muhammad lolu bo gisee umar radhiyallahu anhu ray ko umar dafa xamne ki nga xamanteni dafa bañu atéwo li yonent andi koku bam genn na diine mu ne gëm na tamit gëmut mo tax mu ne wa qissatu umar تدل على ان من لم يرضى بحكم رسول الله كافر يجب قتله لي ني ديغ قصه بي موي كيب كو خامتيني غرمو اتي يورنتي بي كو كافر دا كو ياو كو يجب ورنا قتله ني ريلا ولهذا قتله عمر رضي الله عنه من لي نك موتاخ عمر رضي الله عنه دات كاي راي من فان قيل لك سن الله جينا لا مي كيف يقتل عمر كيف يقتله عمر رضي الله عنه wal amru ila al imam huwa nabi sallallahu alaihi wasallam ñu ne waaw omar mom mu ñew rek ray ben way te yonenti ming ci won yonenti mi nak la waron laaj ben way manam nit mëna la ko laaj mëna liñ koy tontu moy anna zahir anna umar lam yamlik nafsuhu li quwwati ghayrihi fa qatala manam omar dafa mënul teye bopam ndax mom nim bëgg diina ak fiir gi mu am fiir gi mu fiire diina lool motax mu ray waji waye liñ ci deg rek moy atté bi mom moy omar dafa xamne kep ko xamanteni atewo li nga xam mo yenen ci on wacce nako arifa an hadha riddatun al islam xamna ni li ak murtad la genn la fi dine te yenen bi mo len jangalon ne len man badala dinahu faqtulhu yenen mo jaxaw nigal ne kep ko soppi dine mara ilen ko gannaaw yenen mo jaxé nigal ne kep ko soppi dine manam ku nekkon ci islam fa genn ci islam ni mi genn ci islam nak ay façon la man na taxaw ne man ma nekkon julit nekkatuma julit tubbi koku koku mo lera bopam koku mom yonenti mo joxe ndigal ne yeen julit na ngeen ko ray ndax mo soppi diine man badala ko soppi diinehu diinam faqtulu na ngeen ko ray soppi diinam tamit man na baña nek waji yow déclarer ni man bokkutuma ci diine waye muy def lo xamanteni l'islam neena kep kuko def rek yow bokkato comme ki bayu julli jek rek ne man dal julletuma sam julli waratuma ma don julli julletuma wala ma don wor waratuma koku soppi na diinam genn na ci diine ji koku nak niñ ko wara def moy toubloko suna nga tuub baxna su tuub ñu ray ko ki njibar tamit di njibar di jëflantek ay njibar manam njibar kar bi wax bokku la ki fay dem waye ki njibar ci bopam koku l'islam limu wax moy ñu ray ko ndax te l'islam dafa reconnaître ne as-sihru kufrun manam njibar ak weddi la kon ci contexte bobu la Omar déggé tamit comme li yalla subhanahu wa ta'ala ne wax ne alam tara ila ladhina yaz'umuna annahum amanu billah manam ñi nga xamanteni neena noy gëm nañ te bo le ne ka len atewo si la yalla wacce ak yonenti wacce nga gis munafiqin yi di fegu kon Omar fofu la degene waji am nafiq la te nafiq moy ko xamni bokul ci diire yi kon gannaaw mom neena ashhadu an la ilaha illa allah sallallahu alaihi wasallam baña atewo si yonenti bi kon moy mom genn ci diine yi lo motax Omar fay ko mu appliquer ndigal yonenti sallallahu alaihi wasallam bi mu wax ne kep ku soppi diinam na ngeen ko ray kon lolu moy li nga xamanteni mo ñewon ci buntu bi tay kon allahumma lakal hamdu kaseeran kama tun'imu kaseeran ولك الشكر جزيلا كما تجزل كثيرا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم وانصر عبادنا المضطهدين في غزة وفي فلسطين وفي جميع أماكن العالم اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم من أراد بالمسلمين شرا فاجعل تدبيره في تدميره في تدبيره اللهم قوي إخواننا في غزة اللهم اجعل لهم النصر والقوة على الصهاينة الحاقدين الغاصبين اللهم زلزلهم وشتت شملهم وأنزل عليهم المحن والأوجاع والأمراض اللهم انصرهم يوما كيوم أبي جهل اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خير المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبارك الله فيكم Thank you.